فرو گذاشت، وضعت ها فرو گذاشت و دختر برای آن. وضعت ها زمیر مؤنث میدن و زمیر که گذاشتش دختر یافتش. قالت گفت مادرش رب پروردگار من این نیوزات و خاتم سارا. جمله خبریه به معنای تأثر است نه اخبار. این نیوزات ها انسا خدای ما خود دختر به دنیا آوردم. والله اعلم بما وضعت و الله با آنچه که او به دنیا آوردن آگاه است. والله اعلم، الله خود دانا بما وضعت آنچه که او به دنیا آوردن. دختر من آوردیم الله برمان آوردن. ولیت ذکر کل انسا و نیز بسر همانند دختر. ولیت ذکر کل انسا، ببینده این چند نقطه هستن. ولیت ذکر طلب امه و فرزندی که مادرش خواسته بود نبود کلتون سا در فضیلت و عظمت و بزرگوار کلتون سا مانند دی دختر باری ولی تا ذکر نبود فرزندی که مردی که طلب حکوم بود مادرش او از خدا خواسته بود کلتون سا مانند دی دختر با عظمت و از این دختر پیش خدا بسیار مقرر. یعنی شاید که این تأثیر بوده باشه از مادری بین از مادری بیبی مریم. ولی از ذکر خلوصا خدای از مرد مرد مانند زن نیست. مرد میتونه کار بکنه، از احمد بکشه و اهدافی که من در زن داشتم برای چی بکنه تمثیل بکنم. بنام نمی از افغان رو داره و میشود که آیه تقدیم و تأخیر هم بکنه. ولی سال انسا کم ذکر نه زن مانند مرد برای درستر اولی موضوع هسته. ولیس زکر طلب او امو کلی انسا مردی که فرد مادرش کلی فرور میکن او نبود مانند از این زن باری با عظمت. و این نیسم میدوها مریم هر این پروردگار نام گذاشتی بر این مریم و این نیوعی دوها فکر و هر این من در فنای تو قرار میدهم ایرا و ذریتها فرزندانش را من شیطان رجیم از شر شیطان رانده شده. مریم به معنای زن عبادتگار است یک معنا، یا این که لفظ سوریانی است به معنای خادم. لفظ سوریانی است به معنای مریم و معنای خادم. ابن منصور در لسان عرب میگه که هی المرأة التي تطرح مخالطة الرجال. مریم زنی که مخالطت با مردان رو چی داشت؟ بد میپنداشت، بد میپنداشت. حالی اگر زنها چی هستم میگم؟ مریم رو کی آدم بگردن خود من داخل؟ مریم رو که زن نمیخواد، که مردان نمیخواد مخالطت بکن. شما تمام رو در بله شما ششته گیستیم. میان باستار اگر مریم رو شید و اینی اوعید رو ها بکن هر زن من در پناه تو قرار میدهم. این دخترم را و ذریت ها فرزندانش را من شیطان رجیم از شر شیطان رانده شده. از شر شیطان رانده شده. درین کرام در زیر از این آیت ها احادیث را در باب عقیقه آوردن. امام احمد و اصحاب سنن و امام ترمذی حدیث را صحیح گفتند. از حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت کل غلام مرتهن بعقیقته. هر غلام در گرد عقیقش است. یوسف عن بیام الصابع در روز هفتم از او باید ذبح کرده شود و یسمى و یحلق رأسه و در روز هفتم باید سر او نام گذاشته شود و سرش خراش کرده شود. ببینیم که هر فرزند به مادر و به پدرش حقوق دارد. حق اولیه یک فرزند به پدرش ایست که بهترین مادر برش انتخاب بکنه و هر حق فرزند بر مادرش ایست که بهترین پدر برش انتخاب بکنه. عجولانه اقدام برای آرزوی نباید بکنه. نقطه دومه که انگامی که الله جل جلاله در این فرزند میتونه برای آداب همبستری یکی از حقوق فرزند از سر والدینش که را باید حفظ بکنن و از عدیه محصول را باید بکنن. نقطه دیگری که ارکا اینا همبستری میکن دعا میکنه که پروردگار فرزند صالح برمارده در حق از دعا روی بوده باشن. در مدت از اینکه این طفل در رحم مادرش هست مادر باید به این منتقد بوده باشد تا که غذای خوب را هم اگر میخورد فکر خود را در خود جمع میکنم و الله باید زیاد ارتجا داشت تا که الله فرزند صالح را برش عنایت بکنم. بعد اینکه در دنیا میآید میشود که از اول برش نام انتخاب بکنیم و میشود که نام را در روز به اصطلاح هفتم برش انتخاب بکنیم که حقیقه میگه حقیقه که در افغانستان میشود پس پیشخندی از سال سرود میکنم و دیدینی زیاد میشود که مسلمان را حقیقه میکنم گوسفند را که ذبح میکنه اون را بند و بندگا میکنم بعد از او از او گوشت شفاخته میکنم با دوستا با فقرا باید هدیه بدن که الله صاحب فرزندی را کرده میدن و در این باب مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله این احادیث را منسوخ میدن ولی جمهور علما باورمند دیگر بنان حق والله اعلم با جمهور علما است حقیقه سنت پیامبر خدا علیه السلام و باید صورت میگیرد مهم نکته که در اینجا هست که وقتی که حقیقت صورت گرفت پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که ویسم ما باید نامم سرش میمانه یعنی بر مسلمان ها اعلام میکنه که فرزندی که الله برای من نامش اینی هست نام زیر چی رقم انتخاب میکنه؟ بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن یا هر آن نام خدایی که در اینجا صفات الله بوده باشد عبدالحلیم، عبدالکریم، اصناع 99 نامی الله رب این کلمه عبد رو بوی اضافه بکنه بهترین نام نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست از اون هم استفاده بکنه یعنی بهترین نام را شما در مردا باید انتخاب بکنه بهترین نام را در زنا باید انتخاب بکنه فاطمه، عایشه، زینب این حق یک فرزند است بر مادر و پدر که بهترین نام برش انتخاب بکنه و با جان از اون مادر و پدری که نامهای اسلامی سرش گم شود میره از نام اوندور سرش میگیره لیتا و میتا سرش نام میگیره از برای خدا تو مسلمان هستی در خانواده مسلمان زندگی میکنی از فلمه ها نام فرزند انتخاب نه به شریعت اسلامی برای فرزند انتخاب که صبح سرش عزت بکنه یا نامهای سرش میمانه یک نفر بود نامش دوشنبه یک نام ما باقل شیرین آقا و فلانه و دستان این نام ها رو روز پرده نام مسلمان هست کنن نام های خوب سر فرزند رو دارن نام های اسلامی رو سرش کنن یکی از افراد حضرت عمر رو بیان که شوشته بود که یک مرد آمد سر شکسته بود امیر المؤمنین فرزند مرا سر سر حضرت عمر سخت کار شد و کسی را فرستاد و بچه شخواست بعد بهش نصیحت کرد که ببینی این مادر و پدر پلیست که تو را به جنت واصل می کنه حکوم قضیره که پدر این بچه سوال زیاد خفه شد بعد گفت که امیر المؤمنین من به این پدر کنم حق دارم یا نه چرا ندارم حق اولی که بر تو باید تعلیم می دارم حق دیگه این که بر تو باید آرزی می کرد نام بر می ماند گفت خیلی ببین پدر سرمان نام سرگین مانده آیا حق مرا دارم ولی یک چیزا یاد امیر خان نام سرشواری هم از داری این مردم گیریم نام اون دوره که بونی از سرگین کرد بطر هست سرگین خوبی سر کرد نام اون دوره سرچیم بعد خود که این پدر برای ما آرسی هم تایل نکره میشه تو سالا جوان هست اون تایل برای ما آرسی نکره این حق من هم ندارم گفت تعلیم شده که وقت من هم میخونم شورا میدار بخیر نگفت که نماز بخوان نگفت که الله را یاد بکن بخیر گوار ببر روزگار را که میبردم یوان پار جنگ میکنند در بینش باز به آلمه هارش نکنم رو بر من شو برداد که بچه همه گل مرد در این پس پرخش بزن باز اعلام کنی یک دیگر در بینش تو ما آمد مادر رو برای رو جنگ میکرد من سوتر را کرد به خط خلاف خیلی خوب ادای حق شکر ادای حق شکر ببین که یک دیدار فرزندان یه از پدر هم تو یاد میکرد پدر بخانه چی میگه؟ آن پدر نه نه وچو چه سر؟ چه چه؟ بشه یاد میگه دیگر که سکت دوه دیگه این رقمی کلش تحلال کنید این رقمی ما نباید چون این کاری بکنیم ایسا کنیم ما نباید چون این کاری بکنیم و تقبل آقا به قبول حسن و قبول کرد بزیم با پروردگارش به قبول حسن و قبول الله تا قبول نیک سی مریم را شکر پذیر و انبتها نباتا حسنا و رویانی او را به رویاندن نیک به طرز شایسته حسنا به طرز شایسته و کفلها زکریا و خبرگیر ساخت در وی حضرت زکریا علیه السلام را الله او را قبول کرد بعد در ظاهر چی کرد؟ و کفلها زکریا، حضرت زکریا علیه السلام را خبرگیر بر ویسا. کفالت در این به معنای زمین کردن چیزی به دیگری است. به همین مناسبت کسی که سرپرستی کودک را به عهده میگیرد او را کافل میکرد. پیغمبر انا و کافل الیتیم فی الجنه کهاته، ما متکفل یتیم در جنت انتو نزدیک میباشه. ببینید این مادر که از باب ثلاثی مجرد کفل به عهده گرفتن کفالت و سرپرستی و انگامی که به صورت ثلاثی مزید استعمال کف و تشدید بکنیم، در اینجا انتخاب وکیل برای دیگری است. انتخاب وکیل برای دیگری است. و کفلها به تشدید میخوانیم و کفلها، الله خبرگیر ساخت حضرت زکریا علیه السلام را وکیل برای عزیز بی انتخابش کرد. و میشود که این را به ترخیم بخنه و کفلها زکریا سرپرست شد به اساس انتخاباتی که صورت گرفت حضرت زکریا علیه السلام. قرآن کریم موضوع رو باش اشاره میکنه. کلما هر دا دخل علیه زکریا محراب، هر دا داخل میشد زکریا و محراب بود، زکریا محراب و محراب جای سجده بود، وجد عندها رزقا، پیش روی حضرت مریم رزق میدید، انگور میدید، جزمستان میوه میدید. قال ابو حسد زکریا به حیث یکی که مسئول است و از طرف دیگر این ترجم کرد که چی وضعیت کجا شده است. یا مریم ای مریم انا لکی هذا، کجاست این روزی برای تو؟ قال ابو حسد بی مریم هو من عند الله، این از ناحیه خدا است، از ناحیه خدا است. ان الله یرزق من یشاء بشک، الله کسی را که بخواهد روزی میدهد بغیر حساب، بلا حساب، الله کسی را که بخواهد بلا حساب برش روزی میدهد. نقاط که در این قابل بحث است، اولش بیست که محراب جای حرب است. این رقم چیزی که ما شما در مساجد داریم، این در زمانه حضرت عمر بن عبدالعزیز در مسجد نبوی ساخته شد. ایش از اون نبود. روی این اساس چرا این تثبیت شد؟ به خاطر ضرورت. تثبیت قبله یک ضرورت بود و مسلمان قبله را بفرما سمت شد. دوم جای اقامه امام و شروع بود. صف صف از کجا شد؟ در فرانسه مردم صف بستن هم غالبا یاد ندارد. هر کس که می آید از جو شروع می کنه صف. صف از پشت امام بسته می شود، به طرف راست چپ درام می شود. این تو نمیشه که دیگر درام بودیم. یک مسئله در صف دیگر هم است که اگر شما داخل صف شده دیدیم که صد پر بود و تو تنها بودی، سنت ای هم است که بشانه یک مسلمان دسته میکنه او رکت خواد پشت سر میکنه، با باید پشت سر بیاید در بقیه که استاده شد تنها باید استاده میشه. ولی سر مردم خانسان دسته بود نمیخواستن با آقا رو جمع کرد سنت برمال اینطور است به این دسته در شانهش میمونی کم در بگوی پای من نمیکن نمی رو میکن سنت برمال این سنت. و نقطه دیگر یه بود که این بدعتی بود لد، یعنی برای معرفت برای تطبیق احکام شریعت قرآن، و این جواب داد بدعت لدی، بدعت چون دین نبود. از این خاطر علما مفهوم میدادن که ایمان در داخل معراج ساخته این غلط است. هر بار ایمان در داخل معراج ساخته میشه این غلط است، این بدعت است. ایمان باید از معراج بیرون ساخته شود. چرا افتاد بشید؟ خاطر اینه که در زمان پیامبر خدا محراب نبود که امام در اونجا ساخته شد. از این خاطر امام باید پشت سر است. بعد مردم هایی که امام به خاطر از این باید پشت سر امام ساخته از میراه که این طرف این طرف ببینن، نه اصل ما نیست که در زمان پیامبر خدا از این خاطر باید ما باید پشت سر محراب ساخته شد. نقطه دیگری که اصل است که این آیت دلیل است برای که الله جل جلاله اولیاء خود را چنین عزت می‌دهد، گرامی آنها را می‌داند و نمونه از قبول است. الله حضرت ابراهیم را قبول، حضرت بی مریم را قبول کرد، از این خاطر عزت هم برش می‌دهد، مشکلش هم برش حل می‌کند. در زمستان میوه تازه را برش از جنت می‌دهد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها همه می‌رقم می‌شد که بارها وقت شده که الله برش گوزی داره که ولا دیگه هم در حدیث و در سیرت از او هم این مخاطب وجود داره. نکته دیگری که قابل بحث است این که هنال که دعا زکریا زکریا را بگوید. اینجا ببینیم که بیبی مریم را حضرت زکریا که کفیلش بود سرپرست دید که اما این خیزت داشت دار. اما لذت این را این کلافات گرفت که خدا را دعای مادر بیبی مریم قبول شد. یقینا که این دختر انشاءالله را جای پدر خود میگیرد و وسیله و تعادل برای که میشهد برای عزیزی میشهد برای از این نسل میشهد رهبر میشهد. خود حضرت زکریا هم فرزند نداشت، عین امیدی که اون مادر پیدا کرد از اون زن حضرت زکریا هم گرفت. این موضوع را فقالا بیاد الله میشهد دعا زکریا را ربو طلب کر زکریا پروردگار خدا پروردگار خدا طلب کرد و کس دیگه چیز نزد خودش پیغمبر بود، پیغمبرهای دیگر را مشناخت و دیگر به غیر الله چخ نزد. قال ربی پروردگار من هر لی من لدنک ذریتا عطا کن از نزد خود مرا ذریتا نسل طیبتا پاکیزه نسل پاکیزه را برم بکید. اینک سمیع الدعا، هر تو دعا را میشنوی، اینک سمیع الدعا، تو نیک شنونده دعا هستی، به ایچ انبار یارمان تلقین میکنی فرزند را میخواید خود طیبتا فرزندی پاکیزه بکن، فرزندی که نام خود رو هست فرزند را نکن. اینکه سمیع الدعا، هر توی دعا میشنوی. وقتی که ای از الله خواست فرزند و ملائکه تو پس نگاه کرد او را ملائکه و خواه قائم در حالی که ایستاده بود یصلی فی المحراب نماز میگذاشت در محراب. در جای عبادت چی میگه؟ نماز میخواند. چی گفت؟ ان الله يبشرك الله در تو مژده میده یحیی را با حضرت یحیی را مصدق ان الله يبشرك بشک الله مژده میدهد برای تو به یحیی را با حضرت یحیی مصدقا باشد تصدیق کننده به کلمت من الله کلمه خدا را که حضرت عیسی است به کلمت من الله به کلمه خدا که همان توحید الله است و سیدن و رهبر خواهد بود و حصورن و از حوثهای سرکش بر کنار و نبیین و پیامبر من الصالحین از صالحان است و من الصالحین از جمله صالحان می باشد. ببین که ای از الله خواست خدا هم جواب برش دارد سمال است ملائکه الله هم چی کرد؟ جواب برش دارد از این ملائکه در حالی که نماز می خواهد در محراب ان الله یبشرک الله تو را مژده می دهد به یحیی و حضرت یحیی علیه السلام نامشان الله گذاشت. الله به تو مژده میده به حضرت یحیی و یحیی مصدق همین باشد تصدیق کننده. تصدیق کننده پیام دینی باشد. از حضرت ابراهیم رو شروع بکن و از حضرت آدم علیه السلام شروع بکن که یه تصدیق میکنند این سیستم را مصدقا تصدیق کننده به کلمت من الله کلمه خدا را که حضرت مسیح علیه السلام است. در رابطه به این که کلمه در قرآن کریم به چی استعمال شده انشاءالله بعدتر سرش تفصیلی به صورت میگیرد. به کلمه من الله به کلمه ای از خدا یا به کلمه ای از خدا که همان لا اله الا الله است و سیدن و رهبر خواهد بود و حصورن و سرکش بر کنار. حصور بالاست خودت گناه خواهد کند. ببینید که این رد میشه با اون نظری که اعتقاد نداشته بدونه که حضرت یحیی علیه السلام مردی نداشت. نه الله میگه و حصورا با وصف خودت در گناه از گناه خودت کرده بود و نبیه و پیامبر من الصالحین و الصالحان است. قال گفت رب پروردگار من اما یکون لی غلام چی منه برای ما فرزندی بوده باشد و قد بله غنی علیکی برو در حالی که رسیده به من فی و امرأتی عاقل و خانم هم نازا هستن. پروردگار چی کنه به من فرزندی بوده باشد در حالی که به من پیری رسیده و همسر ما هم نازا هستن. قال گفت الله کذلک الله یفعل ما یشاء. قال گفت الله انت کذلک تو عمود می باشی یعنی سفید می باشی ای زکریا انت کذالک تو تو ریستفید به این حالت فرولتت میباشی. الله یفعل ما یشاء الله امتحان چی که بخواهد الله میخواهد به این ریستفیدی مانعی از این نمیشه که تو فرزند پیدا کنی. انت قدار تو امرتر هستی الله یفعل ما یشاء الله میکنه با این چیزی بخواهد. حالا ببینیم که به معنای تازه و شاب است. چی کنه به باید فرزند تازه و تازه ای بوده باشد در حالی که منی سفید شده حالم من نازا هست الله بگه تو امطوری سفید می باشی فردا در تو فرزند می دهد چرا الله هر چی که بخواد همونه می کند. قال رب به جلیل آید گفت حضرت زکریا پروردگارا معلم کن برای من آیت هم نشانه ای این نشانه ای برای معین رو که توسط از دل ببند و ما مطمئن شود خوش شود. قال گفت الله آیت رو کرد نشانه ای تو بردارن فرزندیست که الله تو کلی من ناس سلاست ایام الا رمزا که سخن نتوانی گفت با مردم سلاست ایام سی روز الا رمزا مگر به اشاره به اشاره میتونی سخن بودی به من گفتی اول ایسی که یکی از نشانیم که الله چجلو سی روز زبان اصیل را از مسائل دنیاوی بند کرد گفتای دنیاوی را داره نمیتونست بازه که الله را کرده میتونست تصویر را کرده میتونست این نمونه و یقینم آیه است یقینم نشانه ای هستن و اگر این هم ترجمه که تو خودت روزه میگیری و با مردم سخن نمیگیری در این صورت باز نشانه شده نمیتونست شناسی روزی را خوش سخن نمیگرد اگر از طرف الله ای زبان گوشتی و سخن دنیاوی دشار نشود مشغول نشه این واقعا نشانه و معجزه است الا تو کنی من از سلاست ایام این را لمزه مگر به اشاره اشاره با خاطر اینه که مشکلات خود حل کرده میتونه مشکلات حل کرده میتونه و از خاطر تیره از این خاطر مسائل دنیاوی را ترجمه کردیم به خاطر که الله میگه و از خاطر پروردگار دستیار کیوند بکن و سر به عرشی و لکار و پروردگار را با پیار بکن هر شام بیگاه هر شام بیگاه پروردگار را یاد بکن از این معلوم میشه که تسبیح خوب بدون زبان نمیشه بنابراین که به زبان تسبیح میگه و ذکر خدا را میگه ولی مسائل دنیاوی را گفتن نمیتونه از تو این نشانش بود. الله جل جلاله به حضرت زکریا علیه السلام فرزند داد این هم از برکت حضرت بیبی مریم بیبی مریم را که دید الله در ذهن عظیم گذاشت که هم باید فرزند صالح داشته باشیم بنام در اسلام غبطه است و حسد نیست پیغمبر خدا علیه السلام می فرمد که هر کسی که حسد می کند مانند اینه که آتش که چوب می خورد از بین ایمان اقدر هم از بین می رود و یکی غبطه است به اینکه ما دعا میدیم که خدای اینی نعمت را در حق دلاله و خواهر بزرگ بدهد و برای ما از اینطور بهترتر و خوبتر یا مثل از اون این دعا میکنیم و این صحیحی است به اینجا حضرت زکریا علیه السلام مریم علیه السلام دید در فکر یادش که الان بر ما هم فرزن بودن با وصفه که تکبر مریم را به بسیار امانت داریم با آخر رسان حضرت بی مریم هم کرم شد و این قالت این مداری که توی آن مریم و یاد کرد دوم بخشی از داستان در نفت فکر میکنه و این قالت این ملائکه انگامی که و یاد در انگامی که گفت ملائکه یا مریم و ای مریم ای مریم این الله اصطفا که بشک الله برگوزی تو را ببندگی این الله اصطفا که الله تو را ببندگیش انتخاب کرد و طهرت و پاک ساخت تو را از مسیح رجال تو را از اینکه دست مردم و تو برد از آن تو را پاک کرد و استفاد و برگزید تو را علمی سایر عالمین در زمان جهانیان تو را بر زمان جهانیان برگزید چند تلاش میده؟ اول او عظام این الله ها استفاد الله تو را شکر انتخاب کرد الله تو را انتخاب کرد بدان دوستی و الله در اختیار ما شما نیست الله انتخاب میکنه و تحرک و باق ساخت تو را از اینکه دستای مردان نابکار به تو برگزید و استفاد که برگزید تو را به مدارشی بلند علام سایر آلمی و زمان جهانیان موضوعی که به جا قابل یاد آوری است علام سایر آلمی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه می فرمد که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول پیامبر خدا علیه السلام می فرمد خیر النساء ها بهترین زنان از زنان مریم حضرت مریم پسر حضرت عمران است و خیلی نسائه ها و بهترین زمانش خدیجه بنت خویلد همسر پیامبر خدا علیه السلام یه حالیست به این شکل است. حضرت آنس رضی الله عنه می فرمود که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که خیر النساء العالمین، بهترین زنان عالم اربعون، چهار زن است: مریم بنت عمران، فاسیه همسر فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث را روایت میکنه که از مردان با کمال رسیدن زیاد، ولی از زنان با کمال نرسه مگر اندک است. هر جمله چی است؟ آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران و فضل عایشه علی النساء، فضیلت عایشه بر زنان مانند نان بسیار تر شده است نسبت به نانی که خشک است. طبیعی است که نانی که تر شده برای تار او بهتر است نسبت به نان خارج. روی از این احادیثی که ما میبینیم این موضوع را یک تعدادی از علماش که توقف کرد بگم که این زمان چی هستن؟ زمان برگزیده الله جل جلاله هستن. باز که کی برداری بر دیگری دارن؟ در این باید میفرما دست نمیزنیم. این تعداد میگه که نه برداری در اینجا به حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها و به فاطمه زهرا رضی الله عنها و بعد به حضرت عایشه و بعد به حضرت آسیه و حضرت ابن مریم. بعد برای دلیل دقیق همیست که همیشان زنان برگزیده خدا هستن و یک تعداد حضرت فاطمه حضرت عایشه رضی الله عنها را مقدم میزنند، یک تعداد حضرت فاطمه را اول میزنند. حضرت فاطمه اول زنی هست که الله جل جلاله همه هم صفات نیک را به دست آورده بود. والله اعلم. یا مریم گفتی به قلب که ای مریم فرمانبرداری کن پروردگارش را. الله باش میگه که یک قدر نعمت به قرار تو داده شده پس مسئولیت هم بزرگ است. اونو دیلی را بگیری فرمانبرداری کن پروردگارش را و سجده و سجده کن با کرن معروفی و نماز کن با نماز کنندگان با نماز کنندگان نماز بخواهد. این موضوع در مذهب امام روحانی و رحمت الله علیه و جمع از علما میگن که چون عالم فتنه است در زمان زمان به مساجد نفتید و این موضوع دقیق بود در وقتی که ما یقینا توانایی از که میداشتیم به این موضوع که اگر زنهای افغانستان در بازار کار نمیکردن، در دفاتر کار نمیکردن، در فرانتون میدن، کل جای میره کسی گرمش نمیدن، در مسجد که شاید خودی که خواهر افغان خواهر ماشاون بشه که نمانیم. اگر ما مساجدی داشته باشیم که رایش جدا بوده باشه، اختلاف وجود نداشته باشه و کوشش بکنیم که امن فتنه بکنیم، اگر بیاین دین ایاد میگیرن و اگر در ایتهای شما بیاد خود بیخی، اگر دیگه خانج وقت آمده نمیزن و تن خواهد در نماز جمعه که بیاین اینا پیام دین بشنون و مسائل حق دین خلاصشان کار نیک کار بود. زیرا ما به این باور از میدیم انقدر آدم های ما سخن خوب بگوید بیرون که مردم من چطورشون بسیار خوب سخن بسیار چی کن باز بخن نمی کنم اما هم ببینم گفت که دو داری بیرون بسیار خوب گفت سخن و چی کن هیچ کفتش نمی کنم دیگر خوش از روش برم بینن یا بخانش انتخار نمی کنم و نه انتخار ندارم که نداره بخش بزرگی از خود جامعه ما به علم میمانه از اسلام خبر نیست. اگر اینها داخل مساجد را پیدا بکنم و پیام دین درشان دقیق گفته شد مولوی صاحب هم در روز جمعه هم تو اولی گپ نزنه بلکه آمادگی برای خود بگیره، یقینا که همین نماز جمعه خودش یک دست برای اصلاح جامعه ما. ورکه این معرفی و نماز کن با نماز کنه نگوان ذالک من انباء الغیب. الله میگه این از خبرهای غیب، ذالک من انباء الغیب، این از خبرهای غیب است. نوحیدی ایلی وحی کردیم آن را بسید تو، آن را بسید تو وحی کرده. مسئله وحی و تقسیم وحی شعلا در بسید وحی توجیه تقسیم شعلا پرد باشد. نوحیدی ایلی که وحی کردیم آن را بسید تو و ما کن تلالیم و تو نبودی حضور آن خواهد بیوپون اقلامه هم به هنگامی که می اهدافن قلمهای خیش را قیوم یک پول مدیم ان قلمهای خوش را میداخت داره اصلاحی شیر تا کدام یک سرپرستی کند مریم را شما کن تلاله ایم و نکنی نزدیک ایشان زیاد تصمیمون هم دارد و خاطر افتخار سرپرستی حضرت مریم با هم گفتگو داشتند. حضرت بیبی مریم وقتی که در معبد دامد در عبادت رو بعد از این باز به اصلاح کشش ها در بین خود اختلاف شد. یکی گفت که من دوست بهتری عمران بودم، این باید با هم بوده باشم، من یاد کفالت میکنم. باز طرف دیگر یکی دادی هم این وسیله پیسی خود میدانستن که بیا چون قدر از این خود اگه مشکل بدن از طرف ما پیسه پیدا میکنم. این گفتگو را خیلی کنام شد، چربی گرد. الله جل جلاله برشان راه اصلاح را نشاند که بر خود را کشید. هر کدام تا نماز در قلم ها نوشتن کنید و سر قاب پرده. هر کدام قلمی که سر قاب ماند دیگهش فرو میرد زیر آب. خون فرد. چون این کاری کرد حضرت زکریا علیه السلام نامش بیرون بر آمد. الله به پیغمبرش میگه که ذالک من انواع الغیب. یه از خبرهای غیب است. نوحیه الی. این وقتی که مدارکی در کنان کتاب نخواهد. این هم مفهم در خود ما شما که پیغمبر ما میگوید. پیغمبر ما نکنم کنم پیر خانده بود و نه کنم فاکلته را خانده بود. ما نکنم پیر استاد زانی دارم. و ما کن کرده این نبودی بطوری آن قادر یو کن اقوام هم به هنگامی که می انداختن خلم های خش را حیو هم یک خلو مریم تا کدام یک سفرستی کنن حضر زیر مریم را و ما کن کرده این و نبود نزدیک ایشان ایز یک قسمون آن را که با خاطر افتخار سفرستی رو با هم گفتگون